Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Jarosław Gowin liczy, że prezydent szybko podpisze nowelizację ustawy o IPN-ie. Wybitny aktor filmowy i teatralny Wojciech Pokora zmarł w wieku 83 lat. Władimir Putin rozważa ogłoszenie amnestii dla biznesmenów, którzy ukrywają się za granicą. Wicepremier Jarosław Gowin liczy, że prezydent wkrótce podpisze nowelizację ustawy o IPN-ie. Przyjęta przez parlament regulacja, która wywołała falę krytyki ze strony Izraela, w piątek trafiła na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Jarosław Gowin powiedział, że z punktu widzenia Polski i dobra stosunków polsko-izraelskich jest ważne, aby ten etap prac legislacyjnych zakończyć jak najszybciej. Równolegle do tego i natychmiast po podpisaniu tej ustawy będziemy intensyfikować kontakty z naszymi partnerami z Izraela czy ze środowiskami żydowskimi z całego świata po to, żeby lepiej zrozumieli intencje i treść, sens tej ustawy i żebyśmy wspólnie podjęli działania na rzecz właściwej interpretacji tych słów. Jarosław Gowin dodał, że jest za wcześnie, by określać, czy może dojść do korekty przepisów. Tym zagadnieniem zajmiemy się, gdy prezydent podpisze ustawę, powiedział wicepremier. W wieku 83 lat zmarł wybitny aktor Wojciech Pokora. Grał charakterystyczne role komediowe, m.in. w filmach Brunet wieczorową Porum, Złoto dezerterów czy serialach takich jak 40-latek, Kariera Nikodemadyzmy oraz Alternatywy 4. Wojciech Pokora miał na swoim koncie także kilkadziesiąt ról w teatrze telewizji. Jak wspominał przed laty w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia, jego droga aktorska rozpoczęła się dość nietypowo, bo w fabryce samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu. Ja z moim przyjacielem, kolegą Jerzym Turkiem, ukończyliśmy technikum budowy silników samolotowych i pracowaliśmy na Żeraniu przez dwa prawie lata. I tam pod patronatem Teatru Powszechnego została stworzona taka grupa artystyczna, z pracowników oczywiście, obsługująca wszelkiego rodzaju święta, państwowe szczególnie, jakieś okolicznościowe. I wtedy to była taka moda widocznie w ówczesnym czasie. Wojciech Pokora w swojej karierze zawodowej był aktorem największych warszawskich teatrów. Występował także w kabaretach Owca i Dudek. Straż pożarna zakończyła wieczorem poszukiwania w miejscu zawalenia się dwóch budynków mieszkalnych w Bydgoszczy. Gruzowisko jest już przeszukane i poza czterema wcześniej ewakuowanymi osobami nie znaleziono więcej poszkodowanych, poinformowali strażacy. Trzy ewakuowane osoby wyszły o własnych siłach. 80-letniej kobiecie, która miała przygniecione nogi, musieli pomóc strażacy. Dwa parterowe budynki mieszkalne zawaliły się dzisiaj po południu. Przyczyną był prawdopodobnie wybuch gazu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Łowickiej. 120 ochotników z 12 Suwalskiego Batalionu Lekkiej Piechoty złożyło przysięgę na Placu Dominikańskim w Sejnach w województwie podlaskim. Żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej przygotowywali się do niej od 20 stycznia, kiedy to rozpoczęli szkolenie. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Jako żołnierze stąd doskonale znacie specyfikę tego regionu. To wasz wielki atut. Bywały takie chwile kryzysowe, że łzy leciały dosłownie, ale jestem z siebie dumna, że dałam radę. Zacisnęłam zęby i szłam do przodu. To pierwsze takie ślubowanie w Sejnach od czasu okresu międzywojennego. Wtedy stacjonowali tam żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Kreml rozważa ogłoszenie amnestii dla rosyjskich biznesmenów, którzy ukrywają się za granicą. Chodzi o przedsiębiorców ściganych przez rosyjski wymiar sprawiedliwości. Wstępna lista takich osób trafiła na biurko prezydenta Władimira Putina. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dane o biznesmenach, którzy chcieliby wrócić z emigracji, zbiera rzecznik praw przedsiębiorców Borys Titow. Polityk konkurujący z Władimirem Putinem o urząd prezydenta odwiedził rosyjską diasporę w Wielkiej Brytanii, gdzie zgłosiło się do niego ponad 10 biznesmenów deklarujących powrót do Rosji. Jedyny warunek, jaki stawiają, to gwarancja umorzenia prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych. Rosyjskie agencje przypominają, że w 6 krajach otwarte zostały przy ambasadach Rosji specjalne punkty przyjmowania wniosków od biznesmenów chcących wrócić do ojczyzny. Największa liczba bogatych uciekinierów z Rosji mieszka w Wielkiej Brytanii. Londyn przez kilkadziesiąt lat udzielał schronienia politycznym emigrantom, głównie byłym funkcjonariuszom radzieckich i rosyjskich służb specjalnych oraz oligarchom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Sport, Mateusz Fusiarz. Dobry wieczór. Bezkonkurencyjny jest w tym sezonie Kamil Stoch. W styczniu wygrał turniej czterech skoczni, a teraz tuż przed zimowymi igrzyskami w Pjongczangu dorzucił zwycięstwo w nowym turnieju Willingen 5. Prowadzi także w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dzisiaj w Niemczech był drugi. Dzisiaj skoki cieszyły mnie podwójnie. Najważniejsze dla mnie jest to, że wyjeżdżam stąd z takim poczuciem, że wszystko jest w porządku, że te skoki są naprawdę dobre. Jeżeli będę to kontynuował w dalszym ciągu, to może być całkiem przyjemnie. Pojadę tam z przyjemnością, z wielką przyjemnością, radością i w zeszłym roku było naprawdę przyjemnie, wszystko było bardzo dobrze. Skocznie są wspaniałe, świetnie były przygotowane. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo i atmosfera będzie fajna, dużo kibiców i że pogoda dopisze. Trzeci był Piotr Żyła, który ten fakt skomentował w swoim stylu. W sumie fajnie. Na pewno po takim fajnym starcie jest dużo więcej motywacji do dalszej pracy i trenowania. Fajnie na podium w Pucharu Świata stanąć. Fajnie zawsze się tam stoi. Były to wypowiedzi dla Telewizji Polskiej. To był najlepszy konkurs w tym sezonie dla biało-czerwonych, bo aż czterech znalazło się w pierwszej dziesiątce. Obok Stocha i Żyły jeszcze siódmy Kubacki i ósmy Kot. Hula był dwunasty, a wygrał Johan Andre Forfang. W Niemczech sukcesy Polaków, w Słowenii także, ale osiągnięte w prawdziwych męczarniach. Polska wygrała ze Słowenią 3-2 w meczu Pucharu Davisa i zagra w barażach o awans do grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej. Po remisowej sobocie przyszedł czas na niedzielne spotkania. Debel w składzie Matkowski-Kowalczyk wygrał, ale swój mecz przegrał Kamil Majchrzak. Wszystko zależało od Huberta Hurkacza i na szczęście stanął on na wysokości zadania. Pokonał Toma Koczewa-Radezmana 6-3-6-2. Super, że jako drużyna zwyciężyliśmy, że każdy dołożył cegiełkę do tego, bo Kamil naprawdę zagrał super mecz w sobotę i to dało nam tak naprawdę mega dużą szansę i nadzieję na to, żebyśmy mogli wygrać ten mecz. Gdyby Kamil nie zagrał super meczu, to byłoby wtedy 0-2 i już jest troszeczkę inna sytuacja. No i tak samo z Deblem dzisiaj, który przegrywał seta i breaka miał do tyłu, także super, naprawdę dali radę Mateusz z Marcinem. A w barażu Polacy zagrają z reprezentacją Zimbabwe. W kraju siatkówka, w niedzielnych meczach 19 kolejki plus ligi, Resowia przegrała ze Skrą Bełchatów 2-3, a Czarni Radom pokonali z Połem Kielce 3-0. Liderem pozostaje Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Co działo się w piłkarskiej Europie? W Premier League szlagier na remis. Liverpool-Tottenham 2-2. We Włoszech Juventus rozgromił 7-0 Sassuolo i jest liderem. Czekamy na odpowiedź Napoli, które gra teraz z Benevento. A na ławce siedzi Piotr Zieliński. W Hiszpanii Barcelona zremisowała 1-1 ze Spanią, ale i tak pobiła rekord meczów bez porażki od początku rozgrywek. Ale nie samym futbolem żyje człowiek, dla urozmaicenia można obejrzeć ten amerykański. W Minneapolis zostanie rozegrany 52. Super Bowl, wielki finał Ligi Futbolu Amerykańskiego NFL. Zagrają w nim New England Patriots i Philadelphia Eagles. Amerykański hymn zaśpiewa piosenkarka Pink, a w przerwie meczu wystąpi Justin Timberlake. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Tej nocy miejscami opady śniegu, zwłaszcza w górach i nad morzem. Na wybrzeżu opady okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm. Wiatr może powodować tam zawieje śnieżne. Temperatura minimalna od minus 9 stopni lokalnie na północnym wschodzie do minus 5 w centrum i minus 3 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mój bohater w pewnym momencie mówi coś takiego, że jeżeli się w coś mocno wierzy, to w końcu to się zawsze spełni. Bernhard Mock. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Magazyn bardzo kulturalny. To wydanie magazynu otwierały głosy dwóch aktorów, których za moment przedstawimy i znów będziemy rozmawiali o teatrze. Dzień dobry, wieczór w lutym 2018. Tydzień temu przygotowywaliśmy się wraz z profesorem Maciejem Wojtyszką do Teatroteka Fest 2. Teatroteka to, w skrócie przypomnijmy, inna forma teatru telewizji, nowa, bo powstała przed 4-5 laty. Teatr Telewizji Polskiej natomiast ma, nie licząc czasu przestojów, miesięcy chudych, 66 lat, jeżeli przyjąć, że narodził się w 1952 roku. Rok 2018 w Teatrze Telewizji Polskiej rozpoczynaliśmy zapowiedziami dwóch premier. Biesiady u hrabiny Kotłubaj oraz Mocka. Dzisiaj spotykamy się po premierze Mocka w ubiegły poniedziałek. Jesteśmy tygodnikiem, a więc upłynęło już parę dni, a przed premierą między innymi Rio, zarazem w połowie sezonu 2017-2018. Już kończę wstęp. I tu zaszła zmiana, że posłużę się cytatem. Z tej okazji porozmawiamy o Teatrze Telewizji Polskiej, studiu pani Ewa Miliez-Lacroix, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Już dłużej nie można było. Ewo, dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to rzeczywiście bardzo dużo słów w skrócie Teatr Telewizji. Bardzo proszę. Agencja powstała w czerwcu 2017 roku, o czym rozmawiałyśmy tuż przed festiwalem Dwa Teatry. Pani dyrektor nie jest sama w studiu. Wydanie magazynu bez aktora to stracone wydanie. Aktorów dwóch tym razem, to panowie Szymon Piotr Warszawski. Witam serdecznie. Debiutant w tej audycji. Proszę się nie denerwować, to jest bardzo przyjemnie. Zrobię co w mojej mocy. Oraz niedebiutujący Redbat Radzisław. Mogę tak? Tak. Dobrze, i teraz co dalej z nazwiskiem? Klinstra czy Klinstra? Klinstra Komarnicki, nawet. No tak, to gratuluję. Wydłużenia. Witam bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Jeżeli pozwolisz, Ewo, tak, to po pierwsze będziemy zwracały się do siebie w ten sposób właśnie. Dobrze. A po drugie zaczniemy od tego, co tuż za nami, jak powiedziałam, czyli od najświeższej premiery w Teatrze Telewizji, czyli od Mocka, dobrze? Tak. Bardzo się cieszę, że zaprosiłaś reprezentację Teatru Telewizji, tych dwóch premier, poprzedniej i tej najbliższej. Styczeń był takim ciekawym, myślę, miesiącem w Teatrze Telewizji w Jedynce, bo zaczęliśmy Leonem Schillerem, potem Witold Gombrowicz, Gabriela Zapolska i po raz pierwszy na ekranie telewizyjnym Marek Krajewski. Dla bardzo wielu czytelników pisarz wręcz kultowy, szczególnie się to czuje we Wrocławiu. Miałam przyjemność być podczas nagrania w Hali Stulecia i na pokazie przedpremierowym, gdzie dwie sale Dolnośląskiego Centrum Filmowego pękały w szwach i ludzie się po prostu bili o wyjściówki. Czyli dla wielu jest to taka literatura, która już przez te 17 powieści Marka Krajewskiego, no warta była tego, żeby po nią sięgnąć na jakimś ekranie. Mówię jakimś, bo były przymiarki filmowe i serialowe. Tak się złożyło, że Teatr Telewizji był tym pierwszym, który podjął się adaptacji wystawienia Krajewskiego. O tyle szczęśliwie, że dotyczyło to powieści, która rozpoczyna cykl, chociaż została napisana później niż inne, w 2016 roku, czyli jakby to jest początek działalności Szymona Piotra Warszawskiego jako inspektora Mocka. Bardzo myślę inscenizacji wyraźnej, jeśli można takiego słowa użyć, stylistycznie dokonanej przez Łukasza Palkowskiego, chociaż w miejscu, jakim jest Hala Stulecia. Napisanej przez Krajewskiego powieści, adaptowanej przez Krzysztofa Kopkę, to też było trudne w ogóle podjęcie się adaptacji samej, dość ryzykowne. Krzysztof, przepraszam, jest tak doświadczonym adaptatorem, o, właśnie, dramatopisarzem oraz dramaturgiem, że nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że sobie z tym poradzi. Tak, ale myślę, że tu warto podkreślić ten własny język narracji, czy może przede wszystkim inscenizację, jaką zaproponował Łukasz Polkowski. To mi się wydaje największym zwycięstwem tego, że to powstało i że to powstało tak indywidualnie, nieprzykrojone na jakieś wyobrażenia, jak to powinien wyglądać spektakl w teatrze telewizji, tylko powstało to tak, jak sobie wymyślił Łukasz Polkowski, jak powinien wyglądać teatr telewizji. Państwo już wiedzą, bo obejrzeli spektakl. Rozumiem, że na VOD będzie można... Nie? Jest dostępny dla wszystkich bezpłatnie i to na wieczność. W tym przypadku to jest bardzo ważna informacja, bo sądzę, że ten akurat spektakl teatru telewizji należałoby, przepraszam za słowo, należało, przynajmniej ja zamierzam obejrzeć parę razy. A o powodach za moment, to teraz może zwrócę się do naszego gościa, który przybył właśnie z tamtego świata, z 1913 roku. Mówimy oczywiście o bohaterze, o Moku. Podróż chwilę trwała, ale już jestem. Nawet w dobrej formie, chociaż mogło być inaczej. Mówimy o formie fizycznej. No ja jestem, przepraszam, będę teraz bardzo subiektywna, ale myślę, że w przypadku wydarzeń kulturalnych czy zdarzeń kulturalnych subiektywizm jest dozwolony lub nawet wskazany. A więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem poniedziałkowej premiery i na pana Szymona patrzę jak na człowieka, który z ekranu kinowego stąpił czy przemknął do ekranu telewizyjnego. Oczywiście telewizyjno-teatralnego, co jest bardzo istotne. No i z mojego punktu widzenia jest to przygoda. Czy z pana punktu widzenia także? Przygoda zdecydowanie jest ogromna, ale oprócz przygody myślę, że udział w teatrze telewizji no to jest przede wszystkim spełnienie mojego ogromnego marzenia. Więc tym bardziej się cieszę, że jesteśmy już po tej premierze i że w sumie właściwie wszystkie opinie, które dotychczas na ten temat słyszałem, są niezwykle pozytywne, co jest nawet troszeczkę krępujące, bo pierwszy raz znajduję się w takiej sytuacji. Jednak no, to też było bardzo duże wyzwanie. To była pierwsza moja główna rola w jakimkolwiek właściwie projekcie w życiu, więc mierzyłem się z ogromną odpowiedzialnością, której nigdy wcześniej nie doświadczałem. Na szczęście trafiłem na fantastycznych partnerów, jak Agnieszka Żulewska, jak Bartek Bielenia, Zbyszek Lesień, Irek Kozioł, no, Adam Cywka. To są świetni aktorzy, więc wspólnie tworzyliśmy ten świat. No trochę zawsze jest tak, że dwór tworzy króla, więc, więc bardzo jestem wszystkim właściwie realizatorom wdzięczny za to, jak to wyszło. A to też pierwszy w ogóle pana teatr? Nie pierwszy teatr. Dyplomowy spektakl reżyserował Remigiusz Brzyk. We Wrocławiu. Odnieśliśmy mały sukces w Łodzi na festiwalu, dostaliśmy główną nagrodę za zespołowość i dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu, Piotr Kruszczyński, zdecydował się zaprosić nas do swojego repertuaru. Wybrał 4 osoby, w tym mnie i wraz z aktorami z Teatru Nowego stworzyliśmy ponownie z Remikiem taki prawdziwy spektakl i to był mój debiut sceniczny po szkole teatralnej. Co to było, przepraszam? To był Testament psa Arianosławuny, czyli historia o miłosiernej. Ale debiut teatralny, mój pierwszy debiut taki w pełną nogę, to jak miałem lat 16 u Jerzego Szejbala w Czwartej Siostrze w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, chyba w 2003 roku. No proszę, człowiek się uczy przez całe życie. To może tylko dodajmy, że rzeczywiście oglądaliśmy pana w filmach Łukasza Palkowskiego, debiutanta teatralnego, no ale w rolach drugoplanowych, czyli zarówno w Bogach Najlepszym, jak i w serialu Belfer. No i tutaj pan został wypchnięty na plan pierwszy. To rzeczywiście, no myślę, że dla aktora jest moment przełomowy. To może ja zapytam tak, żeby pan Redbat Radisław się nie nudził. Słucham. To jest ważne wydarzenie? Pierwsza główna rola. To jest bardzo ważne wydarzenie. Pierwsza moja główna rola była u Krzysztofa Warlikowskiego w Teatrze Nowym w Poznaniu, Roberto Cucco. O tyle trudne, że Krzysztof, będąc jeszcze nikomu nieznanym reżyserem, zabrał mnie niejako, zaimportował mnie do wspaniałego zespołu, który jest do tej pory. Wspaniałe tradycje ma ten zespół aktorskie. Pani Krystyna Feldman wiodła prym i nie tylko ona przekazała wspaniałe DNA myśli aktorskiej. No więc to było niezwykle trudne. Od razu zostałem rzucony na bardzo głęboką wodę. Powróćmy do Moka. Odrobinę teorii. Sama ją wymyśliłam, więc proszę ewentualnie mnie poprawiać. Szczególnie tutaj myślę o Ewie. Że to przedstawienie trzeba oglądać po pierwsze poprzez konwencję, czyli trzeba zaakceptować konwencję, a po drugie w perspektywie prozy Marka Krajewskiego, to znaczy będąc absolutnie dziewiczym na obu tych gruntach, dosyć trudno pewnie będzie zaakceptować ten spektakl. Można wchłonąć jego urodę, urodę gry aktorów, podziwiać sprawność, etc. Natomiast myślę, że żeby w pełni cieszyć się nim, to właśnie powinniśmy wiedzieć, że to jednak spektakl, który powstał w pewnych bardzo konkretnych granicach. granicach wyobraźni Marka Krajewskiego, jego stylu i no, pewnej propozycji świata teatralnego. W tym przypadku taką podstawową cechą, istotą teatru, prawdziwego teatru jest umowność, a nie wręcz przeciwnie, czyli nie realizm, który jest tak charakterystyczny dla kina. I po drugie, bo spotkałam się z pewnym zarzutem i tutaj pragnę go odeprzeć, monochromatyczne zdjęcia z taką odrobiną, kropelką barwy, to jest efekt umiejętności mistrzów kamery. Czyli, że pięknie, że jest to monochromatyczne, z tą kropelką barwy, szczególnie czerwonej, a to gdzieś na szyi, a to plamka krwi i tak dalej. A z drugiej strony, no właśnie to, że to nie jest realistyczne, że to wszystko ma współpracować z naszą wyobraźnią. Ktoś zarzucił, że może to jest zbyt metaforyczny spektakl. Jeśli jest taki zarzut, to ja się bardzo cieszę, bo ta telewizja, tak jak powiedziałaś, no gdzieś ta umowność leży u jego podstaw. Pewien język artystyczny, który sobie wybieramy do danego przedstawienia, czyli do danego tekstu literackiego, do danej wypowiedzi. Ja myślę, że Łukasz Pałkowski taki własny język zaprezentował i w sposobie opowiadania, i w sposobie filmowania, i też traktowania przestrzeni, bohatera, filmowania go. Tam się aż roi od cytatów filmowych, także to bardziej chyba dla filmoznawcy niż dla teatrologa. Zabawy z kolorem, kadry, też się nie chcę tu, broń Boże, popisywać jakoś, że coś tam zobaczyłam innego niż inny widz. Natomiast mam jedną dobrą wiadomość. Oglądałam to przedstawienie z dziewiczymi widzami, jeśli chodzi o prozę Krajewskiego, młodymi ludźmi i ja myślę, że ten spektakl tak jedno pokazuje, że otwiera nas troszeczkę na widzów, których jest być może mniej w Teatrze Telewizji, czyli dla widzów, którzy nie oglądali dawnego Teatru Telewizji w jego najlepszych latach, tak zwanych latach świetności, tylko są nowymi widzami. I mam nadzieję, że właśnie ten sposób pokazywania literatury w teatrze i w ogóle w telewizji ma szansę powodzenia u innego, młodszego widza. Tu bym się nie bała, że ktoś nie czytał powieści, czyli w pełni nie zrozumie. Może inaczej. Nie tej powieści, nie tej. W ogóle Marka Krajewskiego, która odznacza się potwornym balastem erudycji. Jest filologiem klasycznym. Klasyczny, bardzo wykształcenie. I uwielbia się tym, proszę, popisywać. Tak. No więc jeżeli ktoś nie zna greki, no to pewnego cytatu nie złapie, ale to nawet nie o to chodzi. Przecież to nie jest wykład. Chodzi tylko o to, żeby nie mieć poczucia, że jest to minoderyjne, że jest to w jakiś sposób do którejś potęgi udziwacznione. Otóż nie jest, no bo taka jest ta proza. No gdybyśmy ją uprościli, to nie byłby Krajewski. Oczywiście. I Krzysztof Kopka, adaptator, wiedział, co czyni, czerpiąc z tego balastu intelektualnego. Myślę, że ta telewizja jest w tej chwili, szczególnie w tej nowej odsłonie, bardzo ciekawym takim polem do działań twórczych, bo z jednej strony mamy już od wielu lat w teatrze próby zaczerpnięcia z filmu pewnych elementów, prawda? No, Krzysztof Walikowski, ale nie tylko, w operze też to się dzieje. Z drugiej strony mamy próby w filmie cytowania teatru, tak jak Greenaway kiedyś, nawet Tarantino już coraz bardziej staje się teatralny. W tym jego ostatnim filmie Django to właściwie to jest teatr czy telewizji. Czy von Trier. Czy Polański. A teatr telewizji jest właśnie takim ciekawym polem, gdzie ja przynajmniej tak to odczuwam, tą wolność też czuję, którą Ewa daje w bardzo takim jasnym komunikacie, że to jest takie pole właśnie eksperymentu, dobrze rozumianego, nie prawą ręką za lewe ucho, tylko taka ciągła, ciekawa próba zrozumienia, czym ten teatr telewizji jest. Jak można wykorzystać to, co jest teatrem, a jak można wykorzystać to, co daje właśnie kamera. I dlatego tego typu próby, jak Łukasz podejmuje, są dla mnie absolutnie na miejscu. To jest właśnie to miejsce, gdzie można sobie pozwolić, za przeproszeniem, na to, żeby wypróbować, żeby w coś pójść. Po męsku. No ja tak szukałam tam, ile jest teatrów w tym teatrze telewizji. Po tych wszystkich festiwalach, dwa teatry, na które oglądaliśmy się filmów w zasadzie, a nie spektakli, pomyślałam sobie, ojej, no nareszcie mamy coś, co jest w jakimś stopniu, tak jak opera, sztuczne. To widać tę sztuczność, ona jest eksponowana. No przecież to, co się dzieje w tej hali stulecia, no tu odwołujemy się do wyobraźni państwa, czy pamięci państwa, którzy to widzieli, to jest do bólu sztuczne, to jest bardzo niefilmowe. No filmowy jest najbardziej początek. Ja nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, kilka razy oglądałam tę czołówkę. Bardzo mi się spodobała, taka hollywoodzka, z tą muzyką Bartka Hajdeckiego. Ten najazd, nie wiem, dronu chyba. Dronu. Na tę halę stulecia z góry z tym współczesnym Wrocławiem w tle, to robi wrażenie. Popatrzcie, chłopcy. Wielkie dzieło ludzkiego geniuszu, który wzniósł tę betonową pieśń. Człowiek stworzył model kosmosu, jego replikę, ponieważ umiał odkryć święte i wieczne prawidłowości natury. Oczywiście ten współczesny Wrocław też jest po coś, to nie jest tylko ozdobnik. Na przykład jest tam parę cytatów ze współczesności. Ktoś zarzucił, że jest telefon komórkowy, a niech sobie będzie. Natomiast jest w sposób taki dosyć jednoznaczny pokazany wnętrze pawilonu czterech kopuł, gdzie są cztery meble, bo dwa fotele, kanapa i stół z kawiarenki w pawilonie czterech kopuł. Ultra nowoczesne, no takie postmodernistyczne można powiedzieć. I to jest po coś, to nie dlatego, że przez pomyłkę ktoś pokazał nagle słup telegraficzny w obrazie ze średniowiecza. No właśnie, czy rozmawiał Łukasz Palkowski z państwem o tym, jak on to sobie wyobraża, czy państwo po prostu byli wrzuceni w te swoje role i nieświadomi tego, co powstaje? Jak to było, panie Szymonie, Piotrze? Łukasz jest szybki w pracy, co ja osobiście sobie bardzo cenię. Trudno mi się wypowiadać za innych aktorów. Nie, to pana pytam. No, Łukasz opowiadał oczywiście o tych pomysłach, jakie ma na inscenizację. Trochę pogadaliśmy o postaci, ale niewiele słów zużyliśmy. No i później ja się oddalam do swoich zajęć w podgrupach, a on się oddala do swoich zajęć w podgrupach i jakieś 3 tygodnie później spotykamy się na planie i patrzymy, co z tego wyszło. Więc wiedziałem i bardzo podobał mi się ten pomysł na wszystkie umowne elementy, które zdecydował się zastosować Łukasz. Bardzo mi się od początku podobał ten pomysł stylizacji zdjęć na te monochromatyczne z tymi elementami właśnie ciemnych granatów i intensywnej czerwieni i warto i chciałem wspomnieć wcześniej, ale tutaj wszyscy bardzo ciekawie rozmawiają, więc poczekałem chwilę i bardzo chciałbym wspomnieć i podziękować Witkowi Płóciennikowi za zdjęcia, ponieważ zrobił bardzo odważne zdjęcia, to jest bardzo też ostro świecone, bardzo specyficznie w takich kleszczach, cały czas ten obraz nadaje temu dodatkowego wymiaru i byłem bardzo zaskoczony, ponieważ to też pierwszy raz pracowałem z Witkiem i momentami, tak samo jak te ujęcia z drona, również wewnątrz hali jest dużo ujęć z lotu ptaka, to wszystko sprawia, że ta przestrzeń jest pięknie pokazana i ten oniryczny klimat się przenosi. O, bardzo dziękuję za te uwagi, bo tu oczywiście też gdzieś przeczytałam, że tam są te elementy kina ekspresjonistycznego, tak? Ekspresjonizm niemiecki, kino noir. No, ale chcemy wiedzieć więcej o tym, jak powstawał ten spektakl i dlaczego to właśnie tak. Może ja się nie znam, ale to jest bardzo oryginalny spektakl. Taką mam nadzieję. To znaczy, kiedy rozmawialiśmy z Łukaszem, kiedy już przyjął propozycję, bo to Teatr Telewizji wspólnie, zwróciliśmy się do Łukasza Palkowskiego, czy nie chciałby zadebiutować w Teatrze Telewizji właśnie tym utworem. Łukasz po przeczytaniu, akceptacji, adaptacji Krzysztofa Kopki postawił też swoje warunki, to znaczy powiedział, co go interesuje. Interesuje go bardzo wyraźna wypowiedź artystyczna i zobaczył to w ten sposób w nawiązaniu do komiksu, do pewnej historii kina ekspresjonistycznego. Było to bardzo, bardzo świadome. Jeśli wam to odpowiada, to to robię. To znaczy ja uważam, że bardzo słusznie, że przyjął taką drogę, że nie szedł na jakiś taki kompromis, że może to tak trzeba zrobić, jak mniej więcej się robi kryminał w telewizji. Bo gdyby to było, to nie byłoby sensu choćby dzisiaj o tym rozmawiać. I przede wszystkim można sobie dużo rzeczy zakładać, tylko że jeszcze należy to po prostu z talentem zrobić. Nie chcę tego chwalić, bo nie wypada mi absolutnie, natomiast zgadzam się, Baszka, z tym, że jest to bardzo zdecydowany głos artystyczny. Po tym, co powiedziałaś, Ewo, to jest taka antykobra, czyli właśnie to jest absolutne przeciwieństwo tego, co do tej pory państwo wypracowali. Czy w myśleniu, tak nam się wydaje, że tak to wygląda. W myśleniu, na marginesie pewne próby adaptacji oczywiście były w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Tak, Agnieszka Olsten. Tak? Śmierć, Breslau. A my z kolei w naszym teatrzyku Zielone Oko, teatrzyku sensacji, mieliśmy widma w mieście Breslau. Tylko mieliśmy 45 minut na to, żeby streścić tę oto powieść. To znów wrócę do pana Szymona Piotra. Koniecznie. Panie Radzisławie, pan się nie nudzi. Nie, ja odpoczywam od montażu. A, bo jest pan na etapie montażu. Tak, kończymy. Przypomnę, że dzisiaj o Teatrze Telewizji Polskiej rozmawiamy. Magazyn bardzo kulturalny. A teraz jeszcze powracam do gry aktorów w spektaklu, który pewnie będę oglądała tak raz na tydzień. Sobie będę tam odkrywała to, czego nie zrozumiałam, bo nie wszystko zrozumiałam. Ale o grze aktorów, bo mam wrażenie, że Łukasz Palkowski tak państwa ustawił aktorów, że przynajmniej dwie role są kompletnie inaczej grane niż pozostałe. Dwie, czyli właśnie pana Szymona Piotra Warszawskiego i Agnieszki Żulewskiej. Mam wrażenie, że państwo, grając tak bardzo cool, z dystansem, grają jednocześnie, jak to powiedzieć, na serio. Natomiast wszystkie pozostałe postaci są właśnie takie marionetki, postacie komiksowe, groteskowe, czyli przerysowane maksymalnie. No dołączyłabym może brata baronowej Bloch, czyli Bartka Bielenie, rolę Kurta Rottmandla. Więc może on też jest w tej takiej sytuacji serio, ale no może za bardzo serio z kolei. Natomiast mam wrażenie, że właśnie państwo są jakby z innej bajki i to celowo. I to ten kontrast odgrywa dramaturgiczną rolę w tym. Czy pan to też odczuwa? Przecież ja tak zadaję panu według tego schematu pytania. Ja sądzę tak, a co pan sądzi? Ale... Patrząc ze środka tej pracy, bo to była bardzo intensywna praca. To było 7 dni zdjęciowych. Niewiele jednak mimo wszystko jak na tak duży i obszerny projekt w tak trudnym obiekcie, więc w sumie nie mam jeszcze do tego dystansu. Widziałem to tylko raz podczas kolaudacji w telewizji. To jeszcze nie była taka dokończona wersja pod kilkoma względami. Więc nie mam jeszcze zdania takiego, żeby podjąć analizę czy rozmowę na temat tych wszystkich postaci. Jestem nieobiektywny. Niemniej z wszystkimi tam grało się cudownie, a w kontekście tego, jak to Łukasz prowadzi, to Łukasz daje aktorom zawsze dużo swobody. Doświadczałem tego wielokrotnie i przy tym projekcie też tak było. Ciężko jest to nazwać ustawianiem. Łukasz bardzo dużo czerpie z tego, co aktorzy proponują, co oni wypracowali na temat postaci. Kiedyś chyba jeszcze przy Bogach Łukasz powiedział mi takie zdanie, wiesz, dla mnie reżyseria to polega na tym, że trzeba w każdej roli, w każdym pionie, każdego aktora obsadzić tak, żeby mieć pewność, że on wie lepiej niż ja. To wymyślę. Wtedy się tworzy jakaś taka synergiczna energia, że po prostu każdy coś daje i dzięki temu tworzą się jakieś dodatkowe poziomy. No i tak też pracowaliśmy. No wszyscy proponowaliśmy, co mogliśmy, a Łukasz to korygował. Czy potrzebuje czegoś więcej, czy mniej, czy więcej umowności, czy tak naprawdę to już potem właśnie jest taka skala, daj mi tego więcej, co proponujesz lub też mniej, co proponujesz, bo to mi potem zagra. Łukasz jest świetny w ustawianiu takich temporytmów. On bardzo dobrze słyszy. Czasami nawet reżyseruje tylko na ucho, że nie patrzy w podgląd, tylko rytmicznie wie, co trzeba poprawić. Mówi gęściej, nie gęściej. I potem ciekawą zdolność też zauważyłem u Łukasza, że on już siedząc przed podglądem, on już montuje w głowie. Dokładnie, to się on już czuje. To wie. On wie, że już tamto zdanie ma, więc musi tylko przyspieszyć końcówkę. I na przykład nie mówi przyspiesz mi końcówkę. Nie, przyspieszcie całą scenę. I bierze wolny początek z wolnego dubla, a szybki początek z szybkiego dubla. Że aktor jest rozpędzony, więc w sumie no, jest to jakiś rodzaj intuicyjnej umiejętności, którą Łukasz posiada i jeżeli potrafi się jej zaufać, to z tego wychodzą fajne rzeczy. Są reżyserzy, którzy są bardzo wykształceni, a są tacy, którzy są może też wykształceni, ale przede wszystkim mają gigantyczny talent, czyli mają to w sobie. Tak, tak myślę i oglądając już kilka razy Moka, mówiłem tak, tu zatrzyma się, to znaczy tak jakbym, jak już mi się nudzi niby, już te zawie, jestem nasycona sceną, mam piękne złamanie, czyli to, co powiedziałeś, jest takim doskonałym dyrygentem. Myślę, kompozytorem w ogóle całego dzieła. Ze swoją energią, talentem i no, umie dużo. Wiedziałem już o tej umiejętności Łukasza z filmu, ale byłem bardzo ciekaw przy tym projekcie, jak to się sprawdzi w telewizji, no bo nie można tak ciąć jak filmu, jednak teatru. Więc zastanawiałem się, jak to się przełoży, czy ta umiejętność przypadkiem, czy to nie wyjdzie zbyt filmowo, no czy właśnie. Łukasz będzie w stanie to robić. I muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony i zaskoczony z efektu. Czy ma pan lęk wysokości? Nie mam lęku wysokości, skaczę ze spadochronami prywatnie, lubię latać samolotami, więc... Czyli świetnie pan zagrał faceta z lękiem wysokości. Grałem lęk wysokości, tak, było to zadanie zdecydowanie na kontrze do moich prywatnych preferencji. Natomiast autor Marek Krajewski, który, mogę to powiedzieć, bo to sam publicznie powiedział, jest zachwycony tą realizacją. Powiedział, że jedna rzecz, która go najbardziej ujęła, to jest moment, kiedy aktor w roli Moka schyla się do własnych butów i je lekko czyści, co nie było zapisane w scenariuszu, ale jest idealnie zgodne z tym, jaki jest Mok w wyobrażeniu autora. I to nas bardzo ujęło, a to ujęło Marka Krajewskiego i powiedział, że od tego momentu już wiedział, że ufa w pełni twórcom tego utworu. Jeśli mogę dodać, akurat miałem przyjemność w dzień premiery, w poniedziałek w tym tygodniu, wizytować w telewizji polskiej poranny program właśnie z panem Markiem Krajewskim i pan Marek Krajewski wyznał tam, że nawet to wycieranie butów nie tyle opisuje samego bohatera Eberharda Mocka, co bardzo opisuje pana Marka Krajewskiego osobiście. Nie chciałam tego powiedzieć. Bardzo go dotyka. Co byśmy jeszcze chcieli powiedzieć o Mocku? Pierwszy tytuł miał być Mock, szósty człowiek, czyli ten morderca. Powieść rzeczywiście z 2016 roku. Gdzieś zobaczyłam informację, to tak na wszelki wypadek, że to ostatnia powieść. Otóż nie ostatnia, bo przedostatnia, bo w 2017 już był Mock Ludzkie Zoo, a w kolejnej części cofniemy się jeszcze bardziej, czyli do czasu studiów, dowiemy się, dlaczego Mock porzucił filologię klasyczną i został policjantem, najpierw wachmistrzem. Pani Ewo, czy my mamy coś jeszcze z panem Szymonem Piotrem? Że życzymy sobie jak najwięcej takich debiutów. Marka Krajewskiego, Łukasza Palkowskiego, Szymona Piotra Warszawskiego i tak zdolnych, wspaniałych artystów chcemy więcej. Ja opowiadałam, że jak wcześniej miała być premiera Mocka w grudniu, została przesunięta na styczeń, to na Twitterze się pojawiło takie piękne hasło. My chcemy Mocka. I to mi się strasznie spodobało i w ogóle mówmy tak, my chcemy tego, my chcemy teatru telewizji. No, o, pewnie. Tak, tak, możemy krzyczeć. My to pozwólmy sobie. Tak. Panie Szymonie Piotrze, także bardzo panu dziękuję. Również bardzo dziękuję. Jeżeli ma pan ochotę zostać z nami do końca, to serdecznie zapraszam. Rzadko pan bywa. No, wiem od niektórych osób, że był pan tutaj już tak z raz czy dwa, ale chyba z innej okazji. Każda wizyta tutaj jest dużą przyjemnością, więc dziękuję za zaproszenie i pozwolę sobie pozostać. Bardzo panu dziękuję w takim razie. Pan Szymon Piotr Warszawski, Eberhard Mock, wachmistrz, potem protokolant, no i ten, który oczywiście rozwiązuje zagadkę kryminalną. Teraz przejdziemy do spektaklu, który przed nami, o którym nie wiem nic. Magazyn bardzo kulturalny. Chociaż starałam się, przeglądałam internet, no ale niestety. No jest to projekt Ogany Tajemnicą. Aha, no to nie wiem, jak będzie wyglądała nasza rozmowa. W każdym razie teraz zwracam się do pana Redbada Radzisława Klinstry Komarnickiego. A Milla Krła to co? Lata uczyłam się no, tego. To taką zabawę teraz mamy nową. W ramach integracji europejskiej. Ale teraz Brazylia, bo Rio. Rio. No więc co? Przychodzi klient do parabanku. I spotyka piękną kobietę. Tak, która obsługuje zakładanie lokat w tymże parabanku. No i właściwie już teraz nie mogę więcej powiedzieć, nie powinienem, bo już właściwie od pierwszych minut zaczyna się, jak to nazwać gatunkowo, komedia omyłek? Gra z komedią omyłek. Wszystkie możliwe konwencje państwo zobaczą. To będzie dopiero jazda bez trzymanki dla tych, co chcą tak interpretować, tak jak Baszka chciałaś tam, wiesz, pocytować te różne opowiadania. To myślę, że tutaj przebijemy sami siebie. Chcieliśmy zobaczyć, czy uda się zaproponować teatr telewizji w ramach walentynek lekki, przyjemny, aczkolwiek o sprawach ważnych, sprawach, które dotyczą każdego z nas. Montażysta powiedział mi, rozterki bohaterów są mi bliskie. Kiedy do niego przyszedłem pierwszy raz, dzięki temu się zaangażował na tyle, żeby zdążyć z tym montażem na odpowiedni termin. Relacje męsko-damskie, to z czym wszyscy się borykamy, czego się nie uczymy w szkole, co każdy z nas, a szczególnie mężczyźni, muszą improwizując wynajdować to koło dla siebie. Szczególnie mężczyźni. Szczególnie mężczyźni, tak. To jest taka moja teoria, że kobiety przekazują sobie różne informacje know-howowe, jak sobie radzić z mężczyznami, natomiast śmiem twierdzić, że mężczyźni z różnych względów nie przekazują sobie tych informacji i każdy w samotności musi tą męskość w sobie odkrywać i też radzić sobie z tymi testami, na które kobiety ich wystawiają. Ale na pewno może pan ujawnić, kto napisał tekst, kto wyreżyserował i kto gra. Tekst napisał Marek Kochan. Jest to jego sztuka, która już jakiś czas funkcjonuje w Polsce. Natomiast ta praca w ogóle była taką, można powiedzieć, pracą w procesie, bo myśmy przeczytali ten tekst i on był bardzo ciekawy, ale trochę za krótki. To znaczy za krótki chyba jak na teatr telewizji na pewno. Może w ogóle muszę zacząć od tego, że kiedy z Emilią się spotkaliśmy i postanowiliśmy razem dalej nasze życie łączyć, to bardzo szybko powstała taka kwestia. Co zrobić, że jeżeli każdy z nas będzie uprawiał swój zawód, tak jak do tej pory, no to właściwie grozi to tym, że nie będziemy się praktycznie widzieć. Więc bardzo szybko doszliśmy do konkluzji, że dobrze to spróbujmy pracować razem. i od pewnego czasu zaczęliśmy w tym kierunku też wybierać propozycje. I kiedy zobaczyliśmy ten tekst Marko Kochany, który dokładnie jest o dwójce osób, które mimo przeciwieństw charakterów... Mówi więcej na ten temat. No, próbują się jakoś ze sobą połączyć, albo jest jakaś wyższa siła, która ich prowadzi. No właśnie to nas zaciekawiło, ale... Emilia i ja mamy zupełnie różne doświadczenia, jeżeli chodzi o naszą drogę. Ja jestem bardziej z teatru egzystencjalnego, takiego można powiedzieć społeczno-psychologicznego. Emilia jest bardziej z teatru muzycznego. Ona się spełnia w tańcu, śpiewie. Fascynuje ją musical, filmy muzyczne. Ateneum wcześniej Wybrzeże. Tak, ostatnio w Ateneum Niech no tylko zakwitną jabłonie. To był ten spektakl, który ziścił też jej marzenie, kariera nikodemadyzmy. To są te rzeczy, które... To w Syrenie. Tak, to w Syrenie z kolei, które ją spełniają. Więc pomyśleliśmy, dobrze, ten tekst jest ciekawy, on ma w sobie to coś, co lubimy, to nieznośna lekkość rzeczy ważnych, ale trzeba coś dodać. I postanowiliśmy dodać do tego jeszcze piosenki i taniec. I z tego się zrobiło właściwie, no, tak jak Ewa mówi, to jest pewna zabawa konwencjami. To zaczyna się jak dramat, jak komedia, a później następują kolejne odsłony, między innymi właśnie muzyczna. To bardzo ciekawe, co pan opowiada, bo no, za moment też o tym pewnie z Ewą porozmawiamy, ale pomyślałam, że w różnorodności siła, że właśnie na tym polega urok teatru, którym oczywiście może pochwalić się dużą liczbą spektakli, że każdy jest kompletnie inny, żeby zdecydowanie nie wpaść w żaden schemat, ani historyczny, ani polityczny, ani rozrywkowy, ani eksperymentalny i tak dalej. Banalny wniosek, ale myślę, że trzeba to było powiedzieć. Pan reżyseruje? Tak, to jest debiut. No tak to się nazywa. Natomiast no, to była wspólna praca zespołowa. Emilii, moja, choreografki, operatora. Wszyscy razem spędziliśmy sporo czasu w słynnej sali prób Pola w telewizji, gdzie niektórzy się dziwili, że jak to tak można tak długo okupować jedną salę. No i właśnie w tym procesie powstało no, dzieło grupowe, które ja, można powiedzieć, tak zebrałem do kupy. Ale to jest teatr, teatr, czy będzie tam trochę filmu? No to jest właśnie to, co mnie zawsze fascynowało w teatrze telewizji, gdzie z jednej strony nie do końca mi pasowały takie, że ktoś po cichu zrobił film, korzystając z tego, że ktoś pozwolił mu zrobić teatr telewizji. I też rejestrację spektakli, no to jest wyzwanie. Natomiast to, co mnie zawsze ciekawiło, jak zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać właśnie to, czym jest ten teatr telewizji. To mnie tak jakoś zawsze no, denerwowało nawet, można powiedzieć. I, no i to jest pierwsza próba. To jest pierwsza próba zrozumienia, jak z jednej strony można poczuć się, jakby się siedziało w pierwszym rzędzie w teatrze, czyli jak najszersze możliwe plany, żeby sam widz mógł sobie wybrać, na którego z aktorów chce patrzeć. To, co uwielbiam w teatrze, że ja sobie montuję moją sztukę, kiedy jestem w teatrze, a jednocześnie wykorzystać tą możliwość zbliżenia się do bohatera, kiedy myślę, że warto zajrzeć tam głębiej. W studiu? Tak, udało się, to było też wielkie osiągnięcie, że udało się rzeczywiście zbudować scenografię w największym studiu w ATM-ie. Drugą gigantyczną przestrzeń. Tak. I to pozwoliło rzeczywiście na to, żeby móc pozwolić sobie na teatr. Gdybym miał robić film, to zdecydowanie bym bardziej szedł w kierunku wnętrz naturalnych. Natomiast właśnie przy teatrze telewizji pomyślałem, ja muszę mieć tą możliwość przestrzeni, tego oddechu, co ja uwielbiam w teatrze, czyli ogromna przestrzeń, którą można ogarnąć światłem, ale przede wszystkim aktorami. Trzeba też powiedzieć tutaj przy tym projekcie, że bardzo ważnym i takim strategicznym chyba elementem, który spina całość, jest praca Adasia Palenty, operatora, który znalazł też na to, co ja chciałem, czego też do końca nie potrafiłem wyrazić, jakiś niesamowity środek opowiadania kamerą. No najbardziej mi to przypomina taki rodzaj filmowania, jak w tych ostatnich filmach Tarantino, gdzie jest to film, ale nie narzucamy widzowi za bardzo, na co ma patrzeć. Jest duży wybór. Staraliśmy być jak najbardziej elastyczni, jeżeli chodzi o percepcję widza, żeby on sam mógł dokonać tego wyboru. Gdzie chcę patrzeć i na co chcę patrzeć. Miała być prosta sztuka Marka Kochana, dwuosobowa, o miłości. Potem powstały piosenki, kapitalne piosenki. No w ogóle myślę, że będą dla wielu z Państwa po prostu przebojami. Muzyka Fabiana Włodarka, słowa autora, Marek Kochan je napisał, tak, według inspiracji Redbada. No, spójne ale ze sztuką. Ze sztuką. Tak. Ale to jeszcze nie sądziłam, że mój nowy kolega pisze teksty piosenek. Zmusiłem go. Potem dołączyła pani scenografka Rolina Fandrejewska, również po raz pierwszy w Teatrze Telewizji, która tak robi dużo oper. Sporo debiutów. Cudowna scenografia. Proszę Państwa, siłą rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni do jakiegoś metra metrażu naszej scenografii, więc tak sobie myślimy, no już się tu kończy, no jeszcze się nie kończy w tym ujęciu. Jeszcze dalej ja mówię, jak oni to zrobili. I z tej małej dwuosobowej sztuki powstał po prostu musical, spektakl muzyczny. To jest tak pięknie sfilmowane, tak świetnie zmontowane przez pana Przemysława Chruścielewskiego, również po raz pierwszy w Teatrze Telewizji. Wiem, że był z państwem podczas realizacji. Tak, Przemek montował ostatnią rodzinę i tu dla niego właśnie wyzwanie w Teatrze Telewizji było, jak to wszystko ogarnąć w tak krótkim czasie. Więc na bieżąco montował, mówił, to działa, to nie działa, zmieniamy. Bardzo szybko i dynamicznie działaliśmy. Ale planie. Jeszcze właśnie gra konwencjami różnych musicali, tancerze, tancerki. To jest po prostu sobie sama mówię, taka mała dwuosobowa sztuka. Takie masze, małe Rio. Na koniec karnawału w tym roku tak wypadają walentynki 14, a 12 jest ta premiera i praktycznie z ostatkami się też łączy. Czyli to jest taki nasz prezent. Mm-hmm. Prezent dla zakochanych, dla tych, co jeszcze się nie zakochali i dla tych, co nas też lubią. Mamy nadzieję, że tym Teatrem Telewizji przyciągniemy do teatru, do tego poniedziałku też właśnie ludzi, którzy, nie wiem, może jeszcze nigdy nie spojrzeli nawet w stronę Teatru Telewizji, że to będzie pewna zachęta. No bo naszemu reżyserowi i twórcy głównej roli oraz pani, bo tak się nazywa postać Emilii Komernickiej-Klinst, się udało, więc my też mamy nadzieję, że naszym widzom też się coś uda w takim planie prywatnym. Bardzo tak. Miłe, co państwo opowiadają, naprawdę. Ja jestem entuzjastką Teatru Telewizji, tylko że mieliśmy troszkę mniej tematów w poprzednich latach. Pani dyrektor, spotykałyśmy się raz do roku z okazji festiwalu Dwa Teatry, bo więcej jakby nie było potrzeby czy możliwości, a tutaj rzeczywiście dzieje się. Więc pani dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej Ewa Miesel-Lacroix o tej zmianie. Państwo, którzy już śledzą Teatr Telewizji od początku sezonu, czyli od jesieni, to mniej więcej wiedzą, co wydarzyło się. Czy możesz teraz, Ewo, w skrócie przypomnieć, na czym polega ta zmiana? Magazyn bardzo kulturalny. Oczywiście, proszę państwa, od września, czyli już jesteśmy w połowie sezonu, mamy stałe pasmo teatralne w każdy poniedziałek o 20:25. Mamy dwie premiery w miesiącu w programie pierwszym, a czasem prawie trzy, bo jak jest pięć poniedziałków, a mamy premierę co dwa tygodnie, to trzy, czasem jest to też tydzień po tygodniu. Czyli przepraszam, MOK był ostatnią styczniową, a Red Bat jest pierwszą lutową Rio, a zaraz po tych walentynkach jest druga premiera Żabusia Gabrieli Zapolskiej. Tak, to nie będzie tylko Rio. Też debiut Anny Wieczór-Bluszcz, bardzo uznanej reżyserki Teatru Polskiego Radia, licznie nagradzanej na wspomnianym festiwalu Dwa Teatry w sekcji radiowej, również reżyserki filmowej. Także to taka propos miłości, z jednej strony Rio, z drugiej Żabusia, jak ktoś zna tekst Żabusi, to wie. A propos miłości kochamy Anię po prostu i Przemka. Tak, Bluszcza. Jeszcze do tych miłości dołączy Wiktoria w reżyserii Ewy Pytki z Fryczem Pakulni, z Olgą Bołądź i Michaliną Łabacz. O tym, co zrobić, jak się zostanie zdradzoną żoną po 30 latach małżeństwa. I że też można z tego wybrnąć, bo taki chyba komunikat z tego utworu będzie płynął. Ale wracając do tego, że mamy co najmniej dwie premiery w miesiącu w programie pierwszym. A co pomiędzy? Powtórki? Pomiędzy powtórki, które też staramy się tak dobierać, żeby sprawić państwu jakąś przyjemność. Na przykład, bo dawno nie było takiej powtórki, jak choćby Pastorałka Leona Schillera, która się bardzo podobała, czy mój ukochany spektakl Ich czworo w reżyserii Marcina Wrony, ostatnia jego praca, czy na przykład Golgota Wrocławska, którą pokazywaliśmy przed 1 listopada. To był debiut Jana Komasy, tak, który tylko raz był pokazywany sprzed wielu lat. Różnie to oczywiście układamy, ale tak no, starając się spełnić to, o czym wspomniałaś, czyli słowa różnorodność tu jest takim słowem kluczowym. Oprócz tego Teatr Telewizji ma premiery w TVP Kultura, to jest we wtorki przynajmniej raz w miesiącu. I w roku 2018 jest powrót do takiego festiwalu teatrów Polski, czyli będą to transmisje z najlepszych przedstawień teatralnych, czy najciekawszych możliwych do osiągnięcia w telewizji też, prawda, realistycznie na to patrząc z różnych miast. Zaczniemy od Ślubu Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz w Szczecinie, później pojedziemy do Piotra Tomaszuka do Supraśla, później do Gardzienic. To tak, jeśli chodzi o wiosnę. Mam nadzieję, że spełnimy obietnicę, którą dawaliśmy kilka miesięcy temu, że rozpoczniemy reaktywację pasma Teatru Telewizji dla Dzieci i rzeczywiście do tego się przygotowujemy, żeby od września była to również jedna premiera w miesiącu. Mam nadzieję, że w niedzielę w takim paśmie familijno-dziecięcym dla dzieci młodszych. W pierwszym programie? W pierwszym programie, jak również z powtórkami pewnie w telewizji ABC, takiej ulubionej telewizji najmłodszych widzów. chcielibyśmy rozpocząć ten teatr telewizji dla dzieci w okolicach 1 czerwca, czyli po prostu takim prezentem na Dzień Dziecka, a potem już, żeby to była pewna stałość i pewne zaniechanie, które w telewizji publicznej było przez lata po likwidacji Teatru Telewizji dla Dzieci, żeby już z tego, mówiąc najkrócej, wyjść. Rok 2018 to taki bardzo rok polski, jednak nie ma co ukrywać. Mamy jubileusz. Mamy jubileusz i to naprawdę piękny i myślę, że z różnych stron na tę naszą niepodległość warto spojrzeć i na to, co żeśmy osiągnęli, czy wcześniej, co żeśmy stracili. I mam nadzieję, że jesienią, kiedy będzie taka kulminacja tych uroczystości, będziemy już po weselu Stanisława Wyspiańskiego, najtrudniejszym chyba utworze do zagrania w Teatrze Telewizji. Kto reżyseruje? Przymierza się i przygotowuje się do tej pracy Wawrzyniec-Kostrzewski. Trzymamy kciuki, bo jesteśmy w takiej fazie prac przygotowawczych, jak to się mówi. Laureat dwóch teatrów 2017. Te listy z Rosji. Myślę, że to duże wyzwanie, ale mamy kilka takich projektów, które są na przykład pisane specjalnie dla Teatru Telewizji i to mi się wydaje najciekawsze. I stąd ta długa nazwa naszej agencji, Agencja Kreacji, bo to gdzieś jest naszym zadaniem, żebyśmy po prostu taką ofertę przygotowywali. Ofertę nowych utworów. Jest, myślę, bardzo ciekawy utwór pisany o Chopinie, takim jego najgorszym okresie paryskim, według książki Piotra Wita, Przedpiekle sławy, Agnieszka Lipiec-Wróblewska się tym zajmuje. Mamy świetny projekt, Człowiek, który zatrzymał Rosję, o szyfrantach, dzięki którym wygraliśmy wojnę 1920 roku. Mamy bardzo interesujący projekt o Rejtanie, postaci niby znanej, ale tylko tyle pewnie o nim wiemy, co pamiętamy, że widzieliśmy na obrazie. I kilka takich, myślę, że mocnych punktów, jak na przykład Niepokonani, nowa sztuka Wojtka Tomczyka o Eugeniuszu Kwiatkowskim. Chcemy po prostu popatrzeć na polską literaturę, kulturę czy polskie postaci z bardzo różnych perspektyw i jeśli chodzi o sztukę, nie tylko tę po roku 1918, ale i wcześniejszą. I to, czego mi dalej najbardziej brakuje, czyli jeszcze nie mamy zapełnionej takiej przestrzeni dramatu romantycznego, którego jest najmniej w telewizji, którego w ogóle jest najmniej w przestrzeni polskiej kultury. Po prostu bardzo lubię te utwory, ciągle mi tego brak i tak sobie myślę, Boże, jakiś Beniowski, dajmy sobie coś pięknego, powiedzmy coś pięknego w naszym jednym z najtrudniejszych języków. Bez przesady, ale w takich różne strony poszukujemy i bez takiego myślenia o tej rocznicy z takim patosem niepotrzebnym, ale tak jak musimy pamiętać, moim zdaniem, o Schillerze, musimy pamiętać o literaturze romantycznej i też gorzkiej literaturze polskiej, gorzkiej w ocenie nas samych. No, teatr żywego planu nie lęka się romantyzmu i właśnie wspominany dzisiaj Piotr Kruszczyński ma w swoim repertuarze w tej części sezonu Beniowskiego właśnie, a Maciej Nowak z kolei Kordiana, chociaż bardzo szczególnej wersji. Tak, na przykład Teatr Słowackiego też ma wspaniałe realizacje, mówię tu o Bolesławie Śmiałym, w ogóle poszukiwaniach wśród utworów, które dawno zostały zapomniane, czy prawie w ogóle nie gramy. No tak, proszę Państwa, dzisiaj mieliśmy zwolnić i dłużej porozmawiać na jeden w zasadzie temat obszerny bardzo, mający mnóstwo wypustek, odnóg i tak dalej, no ale ten czas już się zakończył. On był długi, ale on zakończył się już. Także ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Obiecuję, że jeżeli tylko będzie intencja, taka wola w Teatrze Telewizji, z przyjemnością, dopóki tu jesteśmy, drzwi naszego studia są otwarte, serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękujemy, jesteśmy zaszczyceni. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. My tym bardziej. Pani Ewa Mijes-Lacroix, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej. Do zobaczenia na pewno jeszcze przed festiwalem Dwa Teatry. Koniecznie, tak, wiosną. Będzie okazja ku temu. On w tym roku musi odbyć się, bo pamiętam, że zawsze każdej wiosny zastanawiamy się, będzie, nie będzie, ale będzie w tym i roku prawdopodobnie pod koniec czerwca, także jeszcze trochę czasu mamy. Cudownie, tęsknimy już za tym festiwalem. Oraz panowie aktorzy. Teraz wymienię najpierw pana Redbada. Redbad Kinstra-Komarnicki. Dziękuję. To może spotkamy się jeszcze na festiwalu, prawda, pańskim? Tak, kieruję oczywiście. Kieruję gorzkimi żalami. To się tak nakłada. Także to już niebawem, niebawem. No i pan debiutant Szymon Piotr Warszawski. Pariaki. Dziękuję bardzo. Magazyn bardzo kulturalny. I w ten sposób zakończylibyśmy to wydanie magazynu, gdyby nie... Thank you. patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bóle swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. Słuchaj, jeśli to prawda, com z wiarą synowską słyszał na ten świat przychodząc, że ty kochasz, jeżeliś ty kochał świat rodząc, jeśli ku zrodzonemu masz miłość ojcowską, jeżeli serce czułe było w liczbie zwierząt, któreś ty w arce zamknął i wyrwał z powodzi, jeśli to serce nie jest potwór, co się rodzi przypadkiem, ale nigdy lat swych nie dochodzi, jeśli pod rządem twoim czułość nie jest bez rząd, jeśli w milion ludzi krzyczących ratunku nie patrzysz, jak w zawiłe zrównanie rachunku, jeśli miłość jest na co w świecie twym potrzebną i nie jest tylko twoją omyłką liczebną. Milczysz! Dlaczego dziady w inscenizacji Deimka zostały zdjęte ze sceny Teatru Narodowego? Dlaczego w tylu innych inscenizacjach ukazywane były bez przeszkód i dopiero inscenizacja Deimka wywołała sprzeciw? Dziedzina ta jest mi daleka. Nie wiem po prostu, co wolno, a czego nie wolno robić reżyserowi, który dostaje w swe ręce materiał twórcy dla plastycznego ukształtowania go na scenę teatralną. Nie wiem, czy reżyser ma prawo wprowadzić do scenicznej treści spektaklu dedykację, której autor zaopatrzył swe dzieło. Nie wiem, czy reżyserowi wolno nakazywać na gdyby nie fakt, że marzec, polski marzec, rozpoczął się w styczniu, 30 stycznia 1968 roku, kiedy to po raz ostatni publicznie zostały w Teatrze Narodowym pokazane Dziady w reżyserii Kazimierza Deimka. Zanim do tematu powrócimy w kolejnym wydaniu magazynu, w tym 50 lat i 5 dni po, cytujemy fragment Klubu Trójki nadawanego w 40. rocznicę zdjęcia Dziadów z afisza Teatru Narodowego. 30 więc stycznia 2008 roku w Teatrze Narodowym żył jeszcze pan Gustaw Holoubek. Byliśmy świadkami wieczoru upamiętniającego wydarzenie w teatrze samym i nieopodal pod pomnikiem Mickiewicza. Wśród gości Klubu Trójki, transmitowanego z Telimeny, byli m.in. pan Jan Lityński, historyk Daniel Przastek oraz reprezentujący Akademię Teatralną Janusz Majcherek. Historia teatru, Waszko, to jest w dużej mierze historia mitu właśnie, bo teatr traci materialność w pewnym momencie i zostają tylko mity. Jeśli chodzi o mit dziadów, to chciałem jednak powiedzieć, że to jest mit szczególny i ta chwila dzisiejsza, no powiedziałbym, odwołałbym się do słów wielkiego oponenta, ale i kontynuatora poniekąd Mickiewicza, czyli Stanisława Wyspiańskiego, to jest chwila osobliwa. Mianowicie dlatego, że ona przywołuje pamięć o zdarzeniu, które miało bardzo niewiele precedensów w dziejach światowego teatru w ogóle. To znaczy mam tu na myśli takie fakty teatralne, fakty artystyczne, które weszły w dziejach światowego teatru czy europejskiego teatru w tak intensywny kontakt z polityką, z historią, że spowodowały, wywołały lawinę już zupełnie nieteatralnych i nieartystycznych konsekwencji. W tej chwili błąkają mi się po pamięci może jeszcze ze dwa takie fakty w dziejach europejskiego teatru związane z okresem romantyzmu w Belgii, we Francji na przykład. Także to było bardzo wyjątkowe zdarzenie i oczywiście nie jest przypadkiem, że po 1968 roku przez wszystkie następne lata, już na pewno w okresie jeszcze trwającego PRL-u, ten mit wokół dziadów narastał. I ja doskonale pamiętam, kiedy rozpoczynałem studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Szkole Teatralnej Warszawskiej w roku 1978, czyli 10 lat po zdjęciu dziadów, to moi profesorowie, moi mistrzowie, tacy jak profesor Raszewski, jak Marta Fik na przykład, przedstawiali tę sprawę Dejmka, w ogóle postać Dejmka, biografię Dejmka, ale szczególnie sprawę dziadów jako takie wydarzenie o charakterze pewnego kamienia probierczego, to znaczy, że tu się zdarzyło coś takiego, że w teatrze skumulowały się właściwie wszystkie sprawy tego kraju, tego społeczeństwa na chwilę. I że to jest taki arcywzór, taki pattern, jakby Anglicy powiedzieli, z którego właściwie należy się uczyć, jak to w ideale pewnym mogłoby być. To taka miara rzeczy troszkę została wyznaczona. I jeszcze chcę powiedzieć, że ja miałem i zaszczyt, i przyjemność znać Kazimierza Dejmka, troszeczkę dla niego pracować w swoim czasie. I oczywiście szalenie mnie ta sprawa dziadów frapowała i miałem niejednokrotnie wielką chętkę, żeby Kazimierza Dejmka nakłonić do jakichś na ten temat niekoniecznie takich oficjalnych czy publicznych zwierzeń, raczej prywatnych. I muszę powiedzieć, że Dejmek był bardzo niechętny przypominaniu sprawy dziadów. On nie chciał na ten temat mówić. Poza takim momentem w roku 80, kiedy na Uniwersytecie Warszawskim w rocznicę, taką nieokrągłą wtedy, ale jednak taką rocznicę marca, było takie spotkanie.